สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีอภิบาลนะครับในวันนี้นะครับเราจะอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซูครั้งที่51นะครับภายใต้หัวข้อย่อยคือการอัศจรรย์ครั้งที่2ของพระเยซูเราคงจําได้นะครับว่าการอัศจรรย์ครั้งแรกของพระเยซูนั้นพระเยซูได้ทรงเปลี่ยนน้ําให้กลายเป็นน้ําองุ่นนะครับที่การสมรสที่หมู่บ้านคานาเวลานั้นพระเยซูทรงอยู่กับคุณแม่หรือมารดาของพระองค์ด้วยในพระธรรมยอห์นนะครับบันทึกถึงการอัศจรรย์ครั้งที่1และการอัศจรรย์ครั้งที่2ของพระเยซูการอัศจรรย์ครั้งที่2ของพระเยซูนั้นอยู่ในบทที่4ครับของพระธรรมยอห์นข้อที่43จนถึงข้อที่54นะครับ พี่น้องครับการอัศจรรย์ครั้งที่2ที่พระเยซูทํานั้นทําให้เราเข้าใจว่าความเชื่อนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการหายโรคนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาอยู่ในเรื่องราวของการอัศจรรย์และเกี่ยวข้องกับการหายโรคนี้นะครับเราก็ควรจะต้องสำรวจชีวิตของพวกเรานะครับว่าความเชื่อของเรานั้นเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเราได้อ่านมามากมายเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาโรคซึ่งพระเยซูได้ทรงกระทำนะครับในสมัยก่อนคนยิวนั้นเชื่อว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นผลสืบเนื่องจากความบาปเพราะฉะนั้นเขาจึงมักกล่าวโทษผู้เจ็บไข้ได้ป่วยว่าพวกเขานั้นได้ทำบาปหรือไม่อย่างนั้นก็มาจากคุณพ่อหรือคุณแม่ของเขาที่ทำบาปการรักษานั้นก็รักษาด้วยสมุนไพรน้ำมันยาการอบด้วยไอร้อนและวิธีการต่างๆนะครับและก็นักประวัติศาสตร์ได้เล่าให้พวกเราทั้งหลายในยุคปัจจุบันนี้ฟังว่าหลังจากที่เรื่องราวของนาอามานนะครับท่านคงจำได้นะครับนาอามานซึ่งเป็นข้าราชการของซีเรียนะครับหายจากโรคเรื้อนเนื่องจากไปจุ่มตัวในแม่น้ำจอร์แดนนะครับในพระธรรม2พงศษัตริย์บทที่5ข้อ15ถึง15นี่ครับนักประวัติศาสตร์เล่าว่าหลังจากที่นาอามานหายจากโรคเรื้อนตลอดหลายปีก็มีผู้คนไปจุ่มตัวในแม่น้ำจอร์แดนนั้นเพื่อที่หวังว่าตนเองจะหายโรคบ้างนี่การเรียนแบบนะครับคิดว่าการอาจารย์นั้นก็จะมาถึงชีวิตของพวกเขาด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เป็นความเชื่อของเขาคนในสมัยพระเยซูครับก็เจ็บป่วยด้วยโรคนานาชนิดเช่นโรคเรื้อนโรคตาปวดท้องพิการนะครับเป็นง่อยปาเลสไตน์นั้นก็มีแพทย์มีหมอครับแต่พวกเขามักจะพึ่งการรักษาทางไสยศาสตร์ยกตัวอย่างครับการรักษาเด็กป่วยโดยการกระทำเอาเสื้อผ้าของเด็กมาฉีดเป็นแถบยาวๆแขวนไว้บนกิ่งไม้ให้ปลิวไปตามลมโดยมีความเชื่อว่าโรคของเด็กนั้นจะเข้าสู่ต้นไม้นะครับแล้วชีวิตอันเปี่ยมพลังเปี่ยมด้วยพลังของต้นไม้ก็จะเข้าสู่ร่างกายของเด็กผลก็คือปรากฏว่าเด็กตายสูงครับแล้วก็หลายคนตายเพราะว่าพิษไข้และโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนี่คือเบื้องหลังของสภาพชีวิตนะครับของคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยในสมัยของปาเลสไตน์เราจะเห็นได้ว่าพระเยซูทรงรักและสงสารคนเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเมื่อใดก็ตามที่พระองค์ทรงพบพระเยซูก็จะแวะและให้ความช่วยเหลือผลปรากฏว่ามีผู้คนมากมายติดตามพระเยซูมาเพื่อรับการรักษาครับบางคนก็พาเพื่อนฝูงมาบางคนก็มาขอพระเยซูให้รักษาโรคของญาติพี่น้องหรือลูกของเขาบ่อยครั้งเองเมื่อพระเยซูได้ทรงห้ามผู้ที่หายโรคแล้วว่าอย่าแพร่งพรายให้คนอื่นคนใดรู้เพราะว่าพระองค์ต้องการให้ประชาชนมาฟังคำสอนของพระองค์มากกว่าที่จะติดตามพระองค์เพียงเพื่ออยากจะเห็นการอัศจรรย์เพียงเพื่ออยากจะให้พระเยซูทรงรักษาเขาจากบทเรียนบทที่แล้วนะครับเราจะเห็นว่าพระเยซูทรงรักษาความเจ็บป่วยฝ่ายจิตวิญญาณของหญิงชาวสมาเรียที่บ่อน้ำนะครับแต่ในวันนี้พระเยซูเสด็จเข้าสู่กาลิลีนะครับโดยผ่านทางหมู่บ้านคานาอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับเราทราบนะครับว่าสาวกของพระเยซูทั้ง12คนนั้นก็ตามพระเยซูมาด้วยและมีคนหนึ่งครับก็คือยูดาสอิสคาริโอตซึ่งไม่ได้เป็นคนกาลิลีครับเขาเป็นคนยูเดียซึ่งอยู่ทางใต้ของประเทศอิสราเอลในสมัยนั้นโดยที่มีสมาเรียนั้นเป็นแคว้นที่ขั้นท่านกลางไว้นะครับพี่น้องครับเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงทำการอัศจรรย์ทั้งที่ประทับอยู่ที่คาเปอร์นาอูมนะครับทำการอัศจรรย์เกิดที่คาเปอร์นาอูมนะครับทั้งที่ประทับอยู่ที่คานานะครับขอโทษครับพระเยซูทรงกระทำการอัศจรรย์ในคาเปอร์นาอูมครับทั้งที่ประทับอยู่ที่หมู่บ้านคานาข้อที่46ถึงข้อที่54นะครับของพระธรรมยอห์นพี่น้องครับเราจะมาดูนะครับในแต่ละข้อของ พระธรรมยอห์นบทที่4ข้อ46ถึง54นะครับข้อ46นั้นกล่าวว่าพระเยซูเสด็จมาที่บ้านคานาอีกครั้งหนึ่งบ้านคานาเราคงทราบนะครับเป็นเมืองเล็กๆอยู่ห่างจากนาซาเรธไปทางเหนือราว14กิโลยอห์นเล่าว่ามีข้าราชการคนหนึ่งในเมืองคาเปอร์นาอูมลูกชายของเขาป่วยหนักครับคาเปอร์นาอูมนั้นก็อยู่เป็นเมืองที่อยู่เหนือคานาเมืองคานานะครับหรือหมู่บ้านคานาไปขึ้นไปนะครับทางเหนืออีก40กิโลเมตรตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลแกลิลีนะครับทะเลสาบแกลิลีข้าราชการผู้นี้เดินทางมายังคานาเพื่อทูลขอให้พระเยซูไปรักษาลูกชายของเขาโดยปกติแล้วเขาคงไม่สนใจอะไรเกี่ยวกับพระเยซูนะครับคงไม่ถึงกับทิ้งการงานของตนในคาเปอร์นาอูมาฟังพระเยซูสอนแต่เนื่องจากลูกชายของเขาป่วยหนักครับอาจจะถึงแก่ความตายข้าราชการผู้นี้จึงเดินทางมาทูลอ้อนวอนพระองค์ให้เสด็จไปรักษาลูกชายของตัวเองพี่น้องครับหากมองแผนที่ปาเลสไตน์แล้วเราจะรู้ว่าคานาหรือหมู่บ้านคานานั้นอยู่ในหุบเขาส่วนคาเปอร์นาอูมนั้นอยู่ริมทะเลสาบแกลิลีทะเลสาบแกลิลีพี่น้องคงจำได้นะครับมีชื่อเรียกถึง4ชื่อด้วยกันครับขอพี่น้องกลับไปทบทวนนะครับหากพระเยซูปรารถนาที่จะเสด็จไปคาเปอร์นาอูมต้องเดินลงจากเขาไปยังริมชายฝั่งทะเลถ้าพระเยซูเสด็จไปตามคำอ้อนวอนของเขานะครับก็คงต้องใช้เวลานานพอสมควรอยู่พี่น้องครับพระเยซูเสด็จไปตามคำอ้อนวอนของเขาหรือเปล่าครับในข้อที่48นะครับพระองค์ตรัสว่ายังไงครับลองฟังดูนะครับพระองค์ตรัสว่าถ้าพวกท่านไม่เห็นหมายสำคัญในการอัศจรรย์ท่านก็จะไม่เชื่อพระเยซูทรงทราบว่าหลายคนที่ติดตามพระเยซูมานั้นไม่ได้เชื่อพระองค์อย่างจริงๆอย่างจังหรอกครับเพียงแต่เขาชอบดูของแปลกของอัศจรรย์นะครับเหมือนกับบ้านเราก็คือพวกไทยมุงในสมัยนั้นคงจะเรียกว่าพวกยิวมุงนะครับแต่ไงก็ตามครับเมื่อไม่ แม้ว่าพระเยซูจะพูดคำนี้แต่ข้าราชการผู้นั้นยังคงทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าขอเสด็จไปก่อนที่บุตรของข้าพระองค์จะตายพระเยซูทรงทดสอบความเชื่อของชายผู้นั้นโดยตรัสว่ากลับไปเถิดบุตรของท่านจะไม่ตายพี่น้องครับหากเป็นท่านเองหรือข้าพเจ้าเราจะยอมเลิกลาโดยง่ายดายหรือไม่เราจะลองยอมเลิกลาโดยง่ายดายหรือไม่หากเวลาที่เราขอร้องแพทย์คนหนึ่งให้มาดูอาการลูกที่กำลังจะตายเราจะพอใจไหมหากว่าแพทย์คนนั้นตอบว่ากลับบ้านเถิดลูกของคุณเนี่ยทุเลาเป็นปกติแล้วพี่น้องครับหากเราไม่ได้พิจารณาพระคัมภีร์ตอนนี้อย่างถี่ถ้วนเราก็จะพลาดความตื่นเต้นยินดีที่ได้เห็นความเชื่อของข้าราชการผู้นี้ก่อนที่พวกเขาหรือก่อนที่ลูกของเขาจะรับการอัศจรรย์หรือรับการรักษาที่มาจากองค์ผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าของเรานั้นเขาเริ่มมีความเชื่อครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องมีหากว่าเราปรารถนาที่จะเห็นการอัศจรรย์ของพระเยซูในพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้เป็นเครื่องเตือนใจเรานะครับว่าพระเยซูสามารถการทำการอัศจรรย์ในคาเปอร์นาอูมได้ทั้งที่ประทับอยู่ที่คานาคือพระเยซูไม่จำเป็นที่จะต้องเสด็จไปแล้วก็วางพระหัตถ์หรือแม้กระทั่งเห็นหน้าเห็นตาพระเยซูทรงสามารถกระทำได้ในระยะไกลครับพูดง่ายๆว่ารีโมทคอนโทรลนั่นเองพระเยซูรักษาแบบรีโมทคอนโทรลนะครับเวลานี้พี่น้องครับถามตัวเองครับเมื่อเราปรารถนาจะให้พระเยซูช่วยเหลือเรามีความเชื่อก่อนเหตุการณ์จะเกิดไหมหรือว่าเราเกิดความเชื่อหลังจากเหตุการณ์เราเชื่อนะครับว่าข้าราชการผู้นี้เขามีความเชื่อครับเมื่อพระเยซูทดสอบความเชื่อของเขาบอกกลับไปเถิดบุตรของท่านจะไม่ตายพี่น้องครับในที่สุดแล้วข้าราชการผู้นี้กลับไปครับและเขาพบจริงๆว่าบุตรของเขาไม่ตายขอพระเจ้าช่วยเรานะครับเพิ่มพูนความเชื่อของเราและเรารู้ว่าพระเยซูนั้นแม้ว่าพระองค์ไม่อยู่ที่นี่ไม่ได้ชบกับเราในทุกวันนี้ในฐานะกายภาพทางกายภาพแต่เรารู้ว่าพระเยซูทรงรีโมทคอนโทรลได้ครับตามน้ำพระทัยตามชอบพระทัยของพระองค์อาเมน